Máis unha vez, vémonos obrigadas a comezar mala reputación denunciando a represón que o Estado español exerce sistemáticamente contra os movimentos sociais e a clase obreira en xeral. A maquinaria de criminalización e castigo parece estar a aumentar a súa actividade a gran velocidade, agora que o pobo xa non cala e outorga fronte aos ataques do capital, facendo caer sobre quen defende os seus direitos non só a violencia policial, mas tamén a violencia judicial. Este último é o caso de, por exemplo, Ana e Tamara, e tamén o de Carlos e Serafín. Ana e Tamara son dúas traballadoras galegas recentemente condenadas pola Audiencia Provincial de Pontevedra a 3 anos e 1 día de prisión por teren participado nun piquete durante unha greve nunhas instalacións desportivas da cidade en 2010. Durante este piquete foi vertido na piscina municipal un colorante que tinxiu a agua e manchou os pantalos do encargado. Por isto foron xulgadas sob a irónica acusación de delito contra os direitos dos traballadores, recollido no artigo 315.3 do Código Penal Español, por supostamente teren coaccionado o resto de traballadoras das instalacións. Foron sentenciadas primeiro 6 meses de prisión e, após o recurso da Fiscalía, a, como dicíamos, 3 anos e 1 día sen posibilidade de recurso ordinario. Este é tamén o delito atribuído e a pena imposta a Carlos e Serafín, dous traballadores que en 2008 participaron activamente na greve pola defesa do convenio do transporte de mercadorías en Pontevedra. Foron identificados, xulgados e posteriormente absolvidos, xunto con outros compañeiros, dos delitos de danos que lles imputaban. Porén, o xuíz considerou a Carlos e Serafín culpables de coaccionar os traballadores e foron finalmente condenados. Tanto no caso de Ana e Tamara como no de Carlos e Serafín foron postas en marcha campañas de recollidas de asinaturas para apoiar o seu indulto. No caso de Carlos e Serafín, esta é a segunda petición, pois a primeira folles denegada polo mesmo goberno que indulta violadores, corruptos e torturadores. Continuando na Galiza, nos días 22 e 23 de maio, serán xulgadas en Compostela 12 persoas por teren participado nas movilizacións en defensa do galego e en rexeitamento á manifestación españolista que Galicia Bilingüe convocara na mesma cidade en febreiro de 2009. A Fiscalía pede un total de 45 anos de prisión e 34.000 euros de multa. Entre esas 12 persoas está o preso independentista Teto Fiallega, que se encontra dispersado e foi provisoriamente achegado a Galiza para asistir a este novo xulgamento político. Como acto solidario, foron convocadas concentrazóns nos días 20, 22 e 23 ás 9 da mañá nos xulgados de Fontiñas. Desde Mala Reputación queremos mostrar tamén a nosa solidariedade porque defender a lingua non é delito. E nos últimos meses, este tipo de acusacións inverosímeis, penadas de forma exagerada, teñen intensificado tamén na rede. Así, 21 persoas foron detidas a finais de abril en diferentes pontos do Estado español nunha nova operación ordenada e dirixida polo xuíz da Audiencia Nacional Eloy Velasco. O suposto delito, enaltecimento do terrorismo nas redes sociais, en internet e humillación das víctimas. Após declarar no Tribunal de Excepción Español, todos foron postos en liberdade con cargos. A Guardia Civil xa anunciou a través dos medios burgueses que anda a procura de outras 200 persoas por idéntico delito. Ademais, o ministro de Interior, Fernández Díaz, apoiado tamén por PSOE e UPyD, anunciou tamén a posta en marcha dun dispositivo policial de investigación de mensaxes inxuriosas publicadas nas redes sociais após o asesinato da corrupta Isabel Carrasco, presidenta da Deputación de León, entre outros 12 postos e salarios máis. Antes de saber que a agresora tiña sido outra pepera, foi a direita afín ao PP quen se apurou a misturar este asesinato con os escraches e os protestos, mas non serán estas as mensaxes perseguidas. Igual que tampouco serán perseguidos os matóns do PP que agrediron nun mitin a un señor maior que protestaba, nen o dono do canal de televisión tinerfeño que pediu 6 tiros no ceio da boca para Sánchez Gordillo, nen ningún dos fascistas que día após día ameazan, humillan e, en definitiva, exercen violencia sobre as persoas concretas e movimentos sociais a través de diferentes medios. Por outra parte, cabe destacar tamén a xuventude da maior parte das represaliadas nesta campaña de criminalización contra todo o que se move. En edicións anteriores xa demos conta de algúns dos procesos abertos en tribunais españois contra xovens considerados perigosos para o statu quo por algunha razón, mas as operacións policiais continúan. Por exemplo, no último mes, até 24 xovens terían sido detidas en Iruña por teren participado na greve de estudantes celebrada en marzo. Mas non é preciso ir tan lonxe para ver isto. Aquí mesmo, na Galiza, varias estudantes de Vigo recibiron citacións e multas por teren participado na greve estudantil do 20F, acusados de danos, lesóns, atentado a autoridade e desordens públicas. En Compostela, eran detidos en abril 6 estudantes, acusados de participar nos disturbios das movilizacións do cerco. Mas, como sempre, é mellor que non lo conten en primeira persoa. En Mala Reputación tivemos a oportunidade de falar con Altía Baiseiro, unha das estudantes detidas e militante de Axir, e isto foi o que nos contou. Foste detida na segunda feira 7 de abril en plena rúa e pasaste quase 24 horas na escuadra policial de Compostela xunto con 4 compañeiros de Xeira e outro do colectivo estudantil libertario. Que aconteceu durante ese tempo? Bom, pois primeiro de nada, fomos detidas todas en plena rúa. E, no meu caso, eu ia a unha reunión pola Praza da Galiza. Dous uniformados baixaron do carro da Policía Nacional e viñeron a xunto miña a pedirme identificación. Nese momento no que me estaban identificando, eu tiño o meu móvil comigo, intentei avisar aos meus compañeiros porque me estaban identificando de unha maneira un pouco extraña e tal. Cando me viron co móvil, pois xa se apuraron a meterme dentro do carro. A miña detención foi bastante políticamente correcta, no sentido de que a outros compañeiros teñenlles, cando os detiveran, pois teñenme contado que sí que foi bastante agresivo, non? Con empurróns, con sen mediar palabras, sen pedir unha identificación previa, etc. Cando pasei á comisaría, a min en ningún momento me informaron de cuál era a miña, os cargos que se me atribuían e tal. O que sí que me informaban, posteriormente, xa estar na cela, foi que, bon, que estaba detida por uns acontecementos do 11 de marzo. Dentro da cela, o trato foi eso, políticamente correcto. O problema foi que eu sou asmática, entón cando me colleron, pois iba pola rúa, non tiña os medicamentos comigo, que os teño que tomar de maneira regular. Entón tiven que solicitarlles que, pois, que me deixasen ou ir ao hospital ou ir á miña casa a recollelos. Entón, a primeira opción foi que outros dous policías me levasen ao hospital. E cando fomos, pois, eses dous en concreto, cando me empezaban a facer preguntas sobre a miña vida pessoal, que non viñan a conto, que eran simplemente pois parte da súa forma de intentar tratar as detidas e os detidos, non lles quixen responder a esas preguntas pessoais, entón xa se puxaron a tratarme dunha maneira bastante agresiva. En varios casos, en varias ocasións cuestionaron a miña doenza, porque había problemas para que me deixasen a min os medicamentos no hospital, porque non estaban en urxencias, non me podían suministrar os medicamentos, eles dixaronme que os tiña que comprar eu. Entón, cando lles dixaron iso, pois empezaron a poñer agresivos comigo, con a médica, que lles pediu que se calmasen, porque estaban berrando e tal. Finalmente, o que fixaron é que eu tivese que dar o número dunha compañeira miña de piso para que ela me tracese desde a nosa casa, pois, o meu medicamento. Dentro da escuadra sí que non houve un trato así agresivo como no hospital, polo menos para min. Na terza feira, día 8 de abril, pasastes a disposición judicial acusados de terdes participado nos disturbios durante as mobilizacións do sector do cerco en Compostela. Mas, quais son as acusacións concretas feitas contra vós? Pois neste caso as acusacións son colectivas, ou sea, non van dirixidas a unha persoa en concreto, senón a seis persoas que nos detiveron. É que se nos acusaban eran delitos do tipo de atentado contra a autoridade, danos e lesóns, destrozos do material público ou algo así. Algo así era. Vamos, acusacións xerais que desen pé a poder aplicar as penas que les quixasen. E así teñen unha marxe ampla de actuación. E quais foron as probas apresentadas pola policía na vosa contra? Pois realmente non nos deixaron ver todas as probas. Cando eu falei con o meu abogado, ensinoume algunhas probas, non, que llegaran a él. Algunhas eran fotografías, a maioría tiradas desde un alto, moi borrosas, bastante questionáveis, etc. Outras eran vídeos, non poden ver os vídeos en sí, mas un era dunha persoa anónima, comprendemos que era dun policía secreta, seguramente, e outro dos vídeos era supostamente de La Voz de Galicia, o cual vimos moitas de nós, e vimos como realmente non se ve ningún estudante ou ningún estudante provocar ningún tipo de disturbio, senón que son os propios mariñeiros, dentro da súa total legitimidade, os que están enfrentándose á policía ou defendéndose máis ben da policía. E iso, probas moi, moi collidas por pinzas, porque realmente eu a persoa que identificaban como a min era simplemente unha muller con unha coleta. Eso era todo no que se baseaban para identificarme a min. A todo isto, o día depois dos disturbios, dos quais eu non tiven coñecemento até pola tarde, entón eu estaba en aulas cando aconteceron, entón eu fun a manifestación que houve posteriormente tal en solidaridade con os detidos. Viñeronme identificar a min directamente, estando sentada aí por aí por esa zona. Entón, bueno, xa vese bastante por onde van os tiros e quais son as súas intencións. E as vosas detencións parecen estar inseridas nun marco amplo de represión contra toda a persoa que ouse mobilizarse en defesa dos dereitos que nos están a roubar. Qual é a túa opinión ao respecto? Sí, efectivamente, creemos que este tipo de estrategias, non, que leva a cabo o Estado con a axuda do seu corpo de choque, que é a policía, están dentro dunha serie de accións para criminalizar cualquier movimento social. É dicer, podemos ver claramente como o exemplo da luita dos mariñeiros e das mariñeiras foi un claro exemplo dunha luita de clases totalmente artellada na Galiza. Son galegos e galegas que están sofrendo as agresións do capital español, pois son xente que está nunha situación de urxencia total, non, nas súas vidas, etc. Polo tanto, creemos que o Estado que busca é que un obreiro ou unha obreira cualquera que ve a movilización do cerco desde a súa casa, o que pretende é que esa xente non pense: ai, mira, se os mariñeiros conseguiron facerlle frente á policía, facerlle frente ao Estado, nós tamén podemos. Se iso pensa un obreiro, para o Estado é tremendamente perigoso. Polo tanto, o que intentan facer é dicer: mira, é que os mariñeiros non son violentos, son certas estudantes, a certos estudantes que se infiltraron, que non sei que, que criaron os disturbios, cando evidentemente cada vez que vemos as imaxes, que son os obreiros e as obreiras da Galiza que están facendo frente a toda a estrategia do Estado e a todas as políticas antisociais que leva o Estado. Xa para finalizar, que valorización faz do tratamento que os medios de comunicación burgueses deron ao voso caso? Home, vemos claramente quen os paga e quen os mantén, non? A maneira que tiveron de visualizarnos na imprensa foi iso, facer ver que eran estudantes de Compostela, inseridos nos ámbitos máis radicais do mundo, que querían, vamos, os antisistema máis grandes do mundo. Entón, o que fixeron é contribuir a esa estrategia que está levando a cabo o Estado de criminalizar as respostas sociais e restringilas a movimentos de xuventude. É significativo que, por exemplo, cando aconteceron os disturbios, a imprensa burguesa sí que mostrou imaxes reais dos disturbios, nos que se vía claramente a xente adulta, incluso bastante xente pois de idades bastante avanzadas, non, utilizando a súa legítima violencia para confrontar a policía. Logo, cando foi a detención, menos un medio, que debeu de ser un erro deles, que sí que mostraron imaxes dos disturbios, o resto dos medios non mostraron imaxes dos disturbios, só de nós, das nosas caras, das nosas saídas dos xulgados. Pasaron todo o tempo mostrando esas imaxes para criminalizar aínda máis, para que ningún sector, ninguén da clase traballadora se sentise identificado con nós. Porque non é mesmo iso, ensinar como deteñen a unha persoa de 50 anos, mariñeira ou mariñeiro de toda a vida, que mostrar a un xoven. Continuamos o programa de hoxe atendendo a actualidade alén das fronteiras do Estado español, que tampouco parece dar pé ao optimismo, pois Europa parece alimentarse dos mortos que provoca diariamente. Referímonos, por exemplo, aos recentes acontecimentos na Ucrania, na costa italiana ou nas minas de Turquía. Xa na quinta edición de Mala Reputación falábamos do carácter fascista do movimento da Euromaidán en Kiev, Ucrania, e apontábamos algúns dos motivos deste fenómeno. Mas desde entón, e como seguramente teredes visto en diferentes medios, a situación tense complicado moito, mas tamén ten deixado claro o papel de cada quen neste conflito. Simplificando en extremo, Ucrania presenta o marco dunha guerra civil con dous bandos ben diferenciados. Por unha parte, a extrema direita, apoiada pola Unión Europea e Estados Unidos, parapetada no goberno após un golpe de Estado e armada até os dentes na rúa. Pola outra, as milicias antifascistas, situadas nomeadamente en rexións do leste do país, algunhas das quais veñen realizando referendos de independencia e anexión a Rusia nas últimas semanas para poderen resistir o avance violento de ultranacionalistas e neonazis. O masacre no perdió sindical de Odesa, organizado con a conivencia da policía e que deixou perto de media centena de antifascistas mortas, foi o ataque que máis repercusión mediática tivo, mas na rede circulan información sobre agresóns, torturas e execucións sistemáticas de combatentes da resistencia. Ante isto, moitas foron as mostras internacionais de apoio, solidaridade e antifascismo ucraniano, as que nos queremos somar desde mala reputación, conscientes de que a súa luita é tamén a nosa, e aínda que o será máis con a Europa que aí ven. E cambiando de tema, con a traxedia que na mesma zona custou a vida 400 persoas aínda recente, a costa de Lampedusa, no sul da Italia, e a costa de Trípoli, en Libia, foron de novo escenario das peores consecuencias das políticas migratorias europeas. No domingo, 40 persoas morrían na costa libia cando tentaban embarcar rumo a Italia. E na segunda feira, o naufraxio dunha barca de inmigrantes xa en costas italianas provocou a morte de polo menos 14 persoas, que poderían ser moitas máis, en cuanto perto de 200 terían sido resgatadas pola guarda costeira. Por outra parte, varios centos de persoas conseguiron nesta semana chegar a terras europeas procedentes de diferentes países do norte de África, mas a maioría será expulsa en breve a pesar da grande responsabilidade que a Europa ten nestas fuxidas masivas. En Soma, Turquía, quase 300 mineiros morreron debido a un incendio provocado por unha explosión nunha galería a 200 metros de profundidade. Segundo dados da imprensa burguesa, Turquía é un dos países con o maior número de accidentes laborais, con unha media de 3 operarios mortos ao día e con as condicións de seguranza máis precarios no sector da minaría, no que se cobra unha media equivalente a 500 euros por mes. Tanto así que o primeiro ministro turco Erdogan chegou a afirmar que este tipo de accidentes laborais son normais. En protesto polo acontecido, milleiros de persoas saíron ás rúas en Ankara, Estambul e en Soma, onde recibiron a Erdogan a pedradas e con gritos de asasino e de misón. En todos os protestos, houve confrontos con a policía antidisturbios, que utilizou agua presón, bolas de goma e gas lacrimóxeno. Tamén foi convocada unha greve na minaría para esta quinta-feira, día 15, polos principais sindicatos, que responsabilizan do masacre aos patróns e ao goberno. E a lacra da violencia machista non deixa de se cobrar vidas na Galiza. Na cuarta feira, 24 de abril, era asasinada por un disparo do seu marido a veciña de Foz, María Elena Rodríguez. E seis días depois, María Belén Espósito morría na Coruña ao ser tirada dun carro en marcha pola súa parella, quen contaba xa con unha denuncia e un amplo historial policial por agresóns e maus tratos. Estes dous novos casos, segundo dados da Marcha Mundial das Mulleres, elevan a 5 as mulleres asasinadas na Galiza no que levamos de 2014, 36 no conxunto do Estado español, das quais polo menos 8 terían denunciado previamente o seu asasino. Ante este feminicidio, a propia marcha convocou varias mobilizacións de repulsa e denuncia en diferentes pontos do país, con o obxectivo de visibilizar a violencia que se está a exercer contra as mulleres, unha violencia que, din, non é individual e non é illada, senón que fai parte das bases da organización desta sociedade patriarcal, e que, polo tanto, non pode ser tratada como a consecuencia do comportamento de individuos que perden a razón, teñen problemas nas súas relacións, son ciumentos ou teñen comportamentos violentos. Mas este alarme social non parece ser percibido deste xeito pola xustiza española, que continúa a amparar a asasinos, agresores e violadores en cuanto desprotexe as mulleres. Como exemplo, o aumento de absolvizóns e o descenso de ordens de afastamento, a reduccións de condenas para evitar a entrada do maltratador en prisión, a retirada de pulseiras telemáticas, a aplicación de atenuantes como as drogas ou o álcool e a negativa de recoñecer a existencia de agravantes como alevosía e ensañamento en varios casos. Tamén o Partido Popular, con as políticas de protección da familia e das crianzas que ten entre maos, ignora o carácter estrutural da violencia machista equiparando a cualquier outro tipo de violencia e primando a unidade familiar en detrimento do benestar, a dignidade e a vida das mulleres. En palabras utilizadas pola Marcha Mundial das Mulleres, no seu comunicado, estes son algúns dos aliados que converten en invisíveis as múltiples violencias que padecemos, que as justifican, minimizan e desculpan. Con o patriarcado cómodamente instalado nas nosas instituizóns, nas nosas sociedades e, en definitiva, nas nosas vidas, non podemos máis que organizarnos e luitar para garantir por nós mesmas que aquilo de ningún agresón sen resposta, ningún agresor sen castigo, sexa unha realidade ata acabar con o patriarcado heterosexista. E agora volvemos uns días atrás, até o 1º de maio, para falar das movilizacións celebradas no Día do Internacionalismo Proletario so convocatoria de diferentes sindicatos. Así, milleiros de persoas responderon ao chamamento feito pola CIGA en 12 localidades do país e marcharon sob a lexenda contra a explotación e a pobreza, fagamos fronte á Unión Europea, organización, luita e soberanía. A manifestación principal tivo lugar en Vigo, onde participaron máis de 20.000 persoas, segundo fontes da Central Sindical, que tamén indicaron a participación de máis de 10.000 na Coruña, 3.000 en Ferrol e por volta das 2.000 en Compostela. Estas mobilizacións puxeron o desemprego e a emigración no punto de mira, reivindicando o traballo digno na nosa terra. Pola súa parte, a CNT participou en Allariz na mobilización do Bloco Crítico de Ourense e convocou, xunto con a CUT, unha manifestación en Compostela sob a lexenda Liberdade, Luita e Dignidade pola defesa das nosas vidas, e a que asistiron unhas 700 persoas segundo a propia CNT. Ao remate, na Praza do Toural, representantes dos dous sindicatos apuntaron á oligarquía española, a plutocracia europea e o capitalismo como culpables do empeoramento das condicións de traballo e de vida da clase obreira. Este mesmo sábado, como cada 17 de maio, vamos celebrar o Día das Letras e, como ven sendo habitual, foron xa anunciados diversos actos e mobilizacións en defensa do noso idioma. É o caso das manifestacións que a Plataforma Queremos Galego ten convocadas en 8 localidades galegas para as 12 do mediodía do sábado, que decorrerán sob a lexenda Un Paso Adiante, Outro Adiante Galiza, en as que tamén participará o Bloco Laranxa Reintegracionista. A de Compostela sairá de Porta Faxeira. E precisamente, se sodes de Compostela, saberedes, ou deberíades saber, que á volta desta data é organizada unha xornada de reivindicación e festa desas das que tanto gostamos neste país. Falamos, como non, da Festa do 17, que a Xentalla do Pichel celebra ano após ano con unha ampla programación de actividades populares para todos os gostos. Por se non acreditades na nosa palabra, entrevistamos a Eva Rei, membro da Comisión da Festa do 17 da Xentalla do Pichel, para que volo conte la mesma. Vamos comezar dando un repasiño ás actividades programadas para a Festa do 17. E hai lingua, hai tradición, hai música, cultura popular, hai de todo. Sí, a verdade é que procuramos que, digamos, todas as bases, non, que temos na Xentalla, todo polo que traballamos, pois apareza un pouco recollido, non? En especial o que é a música tradicional, a defesa polo idioma, a música tamén máis moderna, expresións actuais, a reivindicación dentro do que é a manifestación, non, coa bicicletada, bon, aí, digamos que procuramos que este todo recollido. Bom, pois, se che parece, vamos dar un repasiño así ao programa para que as nosas ouvintes se enteren un pouco de que vai este ano. Pois, bueno, antes do programa do propio 17, temos pois de dous actiños dúas campañas, unha que digamos que estamos difundindo as nosas letras polas rúas con cartaces, letras de poemas de autores básicamente contemporáneos. E logo, pois, outra que estamos preparando uns vídeos que van a sair na rede, autores galegos lendo textos de outros idiomas traducidos ao galego e a autores de e viceversa, vaya, non? Logo xa o propio sábado 17 de maio comezaríamos a festa do 17 con un acto simbólico no que é a Escoliña Semente. É un acto no que van a enterrar unha cápsula do tempo con escritos de activistas e pesoeiros da cultura e da lingua, no que expresan o que pensan que vai a ser do idioma galego no ano 2050. A idea é meter esa cápsula do tempo enterradiña no quintal da semente, porque se espera que aí non se vai a construir, o galla respeiten iso, que dentro de 36 anos os que foron alumnos e alumnas da semente desenterren esa cápsula e lean as predizóns sobre o que ia ser do idioma galego e que cuanto de verdade, non? Cuanto se corresponde con o que en ese momento. Logo convocamos, apoiando a manifestación polas letras, unha bicicletada pola lingua. Sairá ás 11:15 da propia Alameda, nun percorrido que volverá a desembocar na manifestación. Logo xa convidamos a toda a xente xa desde as 2:30 do mediodía a vir a xantar con nós, un xantar popular que realizaremos no centro social. Este xantar pois vai a ser amenizado polo grupo do Fondo do Peto. Xa na sobremesa vamos a fomentar e a animar con cantos de taberna. Cantará a coral Gaita Armada, que é un grupo que ensaian aquí na Xentalla. Faremos pois cantos populares para divertirnos, non, despois do xantar. Logo xa chamamos a xente a que participe no que é a foliada que vamos a facer ás 6 da tarde na Praza do Pan. Ali, pois, primeiro, ás 6 da tarde, faremos unha mostra de danza dos cursiños que hai tanto na Xentalla, na Semente e no colectivo Itaca. Depois, pois, faremos unha foliadiña ata as 8 da tarde. Xa, para rematar a xornada, convidamos a que a xente que queira veña tamén a cear petisquiños a prezos populares ao noso local social, e logo xa nos metemos coa caña, non, cos grupos Ruxe Ruxe, bueno, e con Bigote Mix. Ruxe Ruxe é un grupo de Compostela, de Arins, que xa tocou unha primeira festa. Temos o honor de que tamén veñan desta vez. A guinda da noite, pois, Bigote Mix, un DJ que xa é un clásico nas nosas festas e que esperamos que poña un broche final óptimo. Mas esta é tamén unha xornada reivindicativa, e así o demostra a lexenda escollida para a festa deste ano, que o futuro da lingua creste nas túas maus. Por que esta lexenda? Pois é unha lexenda inspirada na campaña da cápsula do tempo, e tamén inspirada en toda a esperanza que temos posta nas escoliñas de ensino popular da semente. Pensamos, non, que o futuro está, da idioma está en nós, no que nos fagamos polo idioma e no que nos transmitamos, non, a transmisión oral ás crianzas. Digamos que hai un pasado do idioma que nos recollemos, un presente no que o queremos manter e difundir e que ese idioma continúe, non, nos nosos fillos e nas nosas fillas, e que de aí se enxerga o futuro, non? É preciso aclarar que o nome completo da Festa do 17 deste ano é Festa do 17 que se fai cando se ten que facer. Poderías explicar ás nosas ouvintes, así máis despistadas, o porqué deste apelido? Sí, é unha cousa que lle fai graza ou que deixou así como un pouco sorprendida a moitas persoas, non? Pois, o 17 de maio non sempre se celebrou no propio 17. Ben porque houve anos no que non foi feriado, porque en ocasións pois non caía, digamos, nun día adecuado entre semana, entón sempre procurábamos que se fixera un sábado, non? Porque de sábado a domingo habitualmente pois a xente o domingo ten o libre e pode disfrutar da festa. Entón, pois, por exemplo, cando a festa caía no 17 e se celebraba o día 13, pois puñase Festa do 17 que se fai o 13, ou festa que do 17 que se fai pois o día que decidiramos, non, que normalmente caía sábado. Entón, pois, como este ano cae o 17 e a celebramos o propio 17, pois é unha festa do 17 que se fai o propio 17, por tanto, faise cando se ten que facer. Bueno, segundo nos acabas de contar, hai un momentiño, son, se non me equivoco, máis de 12 horas de actividade continua. E como se organiza unha festa como esta? Como se vive desde dentro? Pois con bastante traballo, pero con bastante ilusión, porque bueno, xuntámonos varias compañeiras e compañeiros a planexar, a organizar o que vai ser o proxecto de festa. Para iso constituímos unha comisión temporal que normalmente se constitúe un ou dous meses antes de que a festa, a pesar de que sempre vamos xa pensando nela, pois que se constitúe con certa anterioridade. Entón, vamos definindo o esquema da festa, vamos delegando responsabilidades, vamos implicando a persoas cercanas, a persoas tanto afiliadas como non afiliadas que nos poidan botar unha man, digamos que é un proceso traballoso, pero que é ilusionante, porque ao final o día do 17 é moi bonito, e bueno, podese comprobar, non, con que ao final estamos todos con as caras de cansas e cansos impresionantes, pero contentas, e que bueno, vives un espírito de equipa e de camaradería e de achegamento cas compañeras e cos compañeiros, que é moi bonito. E logo, pois iso, que é un traballo que se fai voluntariamente, desinteresadamente, e porque nos gusta ver que a xente pode disfrutar da festa, que para non ser un símbolo propio, renunciar a ela sería moi moi difícil. Bom, pois pola nosa parte isto foi todo. Se queres engadir algo máis, pois este é o teu momento. Pois nada, decirvos que estades convidadas a participar da nosa festa, de todas as actividades ou das que gostedes, e que reivindicamos iso, que na Galiza en galego, e que vamos a seguir traballando pois polo futuro do idioma. Pois nós tamén vos animamos a participar na Festa do 17 que a Xentalla do Pichel organiza o próximo sábado, Día das Letras, e deixamos vos con a música de Ruxe Ruxe, que alá estarán tamén. Scam, Monster Club, Blood Sucking Zombies from Outer Space, Rio, Sharp Psycho and His Monsters, 3rd and 4th April 2010, Inspire. No, boas noites, camaradas da Calimera. Non sei por que empezamos con este grito Gilbili, porque hoxe non imos falar de Gilbili, sino de Psicobili. Deixaremonos tupé, deixaremonos... bueno, vestiremos de maneira estúpida, entre unha mezcla entre punk e rockabili, con moito leopardo, moito leopardo. Pois sí, queridas amigas e queridos amigos da Calimera, hoxe o causa vai de Psicobili. Unha música que o de agora non nos programamos no mala reputación. E bueno, a verdade é que é un tipo de música que eu tive bastante, tive un pouco de manía nos últimos anos, pero bueno, últimamente estou escutando outra vez, fun recuperando un pouco o gusto por esta, por lo que se podría definir por unha mestura entre psicobilly entre punk e rockabilly, non? Onde naceu o psicobilly? Pois como non, no Reino Unido, onde nace toda a música, bueno, menos o rock and roll, que, bueno, podríamos discutir moito sobre isto, non? Onde nace a música, se nos Estados Unidos ou no Reino Unido, ou onde son os mellores grupos, pero bueno, o que fica claro é que a verdade é que no Reino Unido sí que se crean estilos, se marca a tendencia. Que xiste que é a tendencia. Bueno, pois nada máis, como sempre, para facer a sección temática do Mala Reputación, pues nada, collemos un fanzín pola mañá, miramos a ver de que a como lee la prensa. Decimos, ¿de qué podemos falar hoxe? Pues mira, collendo fanzines, pues vemos que hai artigos sobre psicobilly, pues magnífico, ya temos unha boa sección temática para divertir as nosas ointes e os nosos ointes. E que decir do psicobilly? Pues nada, que decir que na maioría dos casos pues defínese como unha mestura entre rockabilly e punk, que naceu en Inglaterra, como xa dixemos, nos primeiros anos da década dos 80. E nada, foi unha reacción a outras bandas de rockabilly como Polecats ou Stray Cats, os quais hai que dicir que a min gustame, a pesar de que eu teño certa manía ao rockabilly, os Stray Cats están chachis. E nada, a primeira banda deste xénero pois foron os Meteors, que si xa tedes uns aniños, seguro que o mellor recordades que tocaron en Compostela non hai moito na... Bueno, non hai moito, verás, 7 anos así, na Capitol, cos Tumbitas de Pontevedra. E a verdade é que foron un concerto bastante divertido. Viñeran xentes de outros puntos do estado. A verdade é que se petara a Capitol ese día. O recordo que teño era de que o concerto estivera bastante ben. Paul Fenech, que é o seu vocalista e o único membro fundador que sigue na banda, pois está daquela un pelín acabado, pero bueno, sei que agora está volvendo a sacar discos e a xirar, non? Sobre os Meteors cabe decir que pois foron a, bueno, sacaron un primer LP chamado In Heaven, que para a grande parte dos seguidores de Meteors é o mellor LP. Adoita pasar eso, non? Que moitas veces os primeiros LP son os máis frescos e son os que máis espontaneidade pois derrochan e son os preferidos dos seguidores do grupo, non? E os Meteors pois nada, pois cuspían cancións con agresividade de punk, con moita influencia do cinema de terror, eles eran fanáticos da serie B, e nada, e eran letras en oposición ao que caracterizaba o rockabilly por entón, que eran pues, máis de temas cotidianos, ou moitas dedicado ao amor, ou a coches, ou a, bueno, pues, a cosas que fala o psicobilly, non? Xa temos aí a Brian Seltzer cantando sobre coches en bastantes cancións. E nada, sobre Meteors decir pues que movían unha tropa bastante peculiar de xente, punks, skins, moteros, rockabillys, e logo pues se empezou a xerar esa cultura psicobilly, non? Que estéticamente pues é a xeración do psicobilly mesturada coa punk, esas crestas sacadas en tupé, collendo elementos das dúas estéticas e creando unha propia nova subcultura, non? Que a verdade é que hai que decir que no Estado español tivo a súa auxe hai 5 anos ou 4. Agora parece que se ve outra vez abaixo, foi un pouco mellor modita, pero bueno, saíron cousas así, saíu... Bueno, agora hai un grupo interesante que falaremos despois, pero, bueno, a verdade é que quedou en nada, saíu unha cousa, pero quedou en nada. Pois nada máis, se queredes poñemos os Meteors, e o seu mítico tema Breaking Crew, un tema moi cañero, moi chulo, e nada, a disfrutar do psicobilly, chavales. Nine times I'm in the city. play with a wrecking crew, go. Well, the city, as you know, it's gone. We're all that's left alive. Yeah, while we're around the streets, it's patched to what we can survive. We're gonna do just what we wanna do. Get out of the way with a wrecking crew, go. Ahí quedaban los Meteors. Que decir, pues nada, que un tema animadiño, que bastante guapo, Breaking Crew, que es todo un himno para toda la gente de Osequeveri. Y nada, hay que decir sobre los Meteors, la verdad es que es un grupo seminal, digamos, ¿no? Porque marcaron bastante toda la historia, todo el rollo este. Que ellos llegaron a sacar un LP después llamado Only the Meteors Are Pure Psychobilly, porque ellos consideraban que eran el único grupo que hacía Psychobilly, ¿no? Y de feito también este tema es considerado o mellor da banda por outros moitos seguidores, non? Más que o primeiro disco, pero bueno, son os discos, digamos, básicos. A día de hoxe siguen sacando discos, de feito teñen videoclips. Se non queres arriscar os cartos e comprar o disco así de primeiras, pois nada, metedevos en YouTube e buscades un videoclip de do que están facendo agora e podedes ver que, bueno, que aínda que o único membro original é Paul Fenech, a verdade é que sigue agora sí que está en boa forma e está con kilos demais, pero o tipo está a tope. Nada, además no Reino Unido, aparte de, bueno, no que eu entendo sobre Psychobilly, si hubo otro grupo que marcó a historia do género, fueron os Wannabag, ¿no? Foi un grupo que meteu o sentido de humor tamén máis se cabe no chollo este e que, pues nada, un seguidor seu díxome que él motivaba para que lle metía un ritmo desenfrenado no corpo e sempre que escuitaba Wannabag terminaba metido en líos por alguna extraña ecuación de psicobilly, alcohol e descontrol. É un grupo que tamén do que podedes atopar bastante material en tanto en internet para baixar como se sois amantes do vinilo, están cotizados, a verdade que está bastante cotizado. E nada, eu recomendo porque é un grupo bastante divertido. Diferenciase dos Meteors así un pouco no estilo, na maneira de tocar. Non son quizás menos clásicos. E pues nada, eu considero que é un grupo divertido que paga a pena que disfrutar e nada, este tema chamase Just Love Me, o sacaron en Big Beat Records no ano 84 e pouco máis, a disfrutar de dos Wannabag. Away, never break my heart. Break away, just let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let Aí quedábamos buena vez. Pouco máis. A verdade é que podíamos poñer moitos grupos, pero como non queremos tampouco facer do programa unha chapa e queremos máis que nada disfrutes da música, imos pasar co seguinte grupo, King Kurt, aínda nativo hoxendía. O grupo, bueno, ten un mítico frontman que a verdade é que o tipo é un cachondo mental tremendo. Houve vídeos deles nos que salían en pañales tocando, tamén son un grupo que meteron bastante sentido de humor. E este son xa da xeración de Demented Are Go, os quais seguramente coñeceredes, porque son un dos grupos máis míticos tamén de Psychobilly, e que ademais tiveron bastante, digamos, foi un grupo que se mantivo no tempo, non foi non foron dos que deixaron no 87 e volveron ao revival, non, foi un grupo que seguiu tocando, influiu as xeracións posteriores por toda Europa, pois como grupos como Badmobile de Holanda, os míticos Necromantics, Madsyn de Alemania, que agora son os que se están comendo todo, a verdade, no mundo de psychobilly. E pouco máis, o sea, de feito tamén os de King Kurt, se non queredes arriscar a comprar o disco, pois podedes facervos cos míticos recopilatorios de Psycho Attack Over Europe, que ademais tamén ten a versión VHS, por suposto, a versión DVD, e seguramente estará en YouTube se queredes consultar. E King Kurt sí que é un grupo que tamén xa meteu o sentido de humor e falaba pois de cousas estranhas, bueno, pois eso. Deixado máis de lado o tema do amor, que tamén o retomaron algúns grupos de psychobilly, pois eso, pelis de terror, cousas absurdas, como o tema que vos poñer a continuación, chamado Tulu Beat, e que a portada do disco pois son pois, uns monos na selva, xirafas e demais cousas bonitas da vida. Pois nada, King Kurt con Tulu Beat. Beyond, to me, that's what's a joke. Ahí quedaban con King Kur. Nada, decir que agora estiven aí friqueando mentre escutades o tema. E tedes un documental na... Bueno, YouTube hai un documental na televisión... Hai un documental na televisión alemana ou austríaca, aquí non especifica, do ano 83. E nada, pois se queres botar unhas risas ou ver algún pouco de coño asunto, xa sabedes, ponedes en YouTube, que en YouTube está todo ese... King Kur TV documental e Very Rare German Austria, e aí o sabe. E nada, que decir do Estado Español? Pois no Estado Español, pois pouco houve de psicobile, como dixemos. Foi unha moda estética máis que outra cousa recentemente, pero cousas houve, con todos os lados. Na Galiza, pois ignoro moito. Sei que cando tocaron os Meteors tocaron os Tumbitas, pero os Tumbitas facían un rollo máis rock, rockabilly, sinxelo, así, non era psicobile. E, bueno, home, os Doutor Gringo daqui de Compostela, a verdade é que pegaban bastante duro o rockabilly, pero non era psicobilly, en la que tiñan temas rápidos e movidos. E, bueno, pues, en Galiza, na Coruña, na cidade quizás na Coruña de Vigo, onde máis grupos de rockabilly e máis adeptos deste xénero os poderes atopar. Aquí en Compostela tamén os hai, Feito, hai algún bastante mítico de Noite Compostelana que bastante adicto a este xénero. E nada, sobre o Estado Español, se hai dous grupos míticos, un deles son los Coyotes, liderados polo vigués Víctor Coyote, que sacaron un tema que foi todo, bueno, un single que foi todo un hit nos 80, como non, para moita xente asimilado pola movidita madrileña, chamado Extraño Corte de Pelo. A verdade é que é un tema bastante chulo, grabado cos medios daquela, un grupo moi influído polos Meteors, los Coyotes, e nada, xa, decir que os seus discos foron reeditados por Munster a principios do século XXI, e nada máis, que lles dades unha oportunidade que a verdade é que paga a pena. Los Coyotes con Extraño Corte de Pelo. Bueno, que tal os Coyotes desde Madrid? Ben, non? Pois pouco máis se pode engadir. Únicamente recomendarvos que actualmente que eu saiba de Socobili, pois hai unha banda en Arrasate chamada Screamers and Sinners, que o cantante pois ven de grupos de punk como Nealta Fola ou Jodete. A mí Nealta Fola é un grupo que me gustaba bastante, verdade? E, bueno, escoitenos na rede e non estaba nada mal. Pero, bueno, se seguimos no Estado Español, se hai un grupo que marcou un antes e un despois, non sei cobrir tamén, foron moito máis underground con os Coyotes e moito menos recoñecidos, foron Los Despiadados. Los Despiadados, ademais, tiveron unha aparición estelar en Cajón Desastre. Non sei se vos acordades de que a finais dos 80, cando acabou La Bala de Cristal, empezou un programa chamado Cajón Desastre, presentado por unha señorita chamada Mirinda Ceroca. Bueno, pues en Cajón Desastre tamén había actuacións e tal, e Los Despiadados pues teñen un videoclip no que entran unha festa pija, empezan a facelo mal, e bueno, esas cousas que nos gusta facer nas festas pijas, non? E nada, tamén moi caracterizados polo seu sentido de humor, por cancións frenéticas, rápidas, quizáis o psicobilly aquel entonces non era tan punk como de agora, en canto a velocidade e tal, tiña máis que ver co rockabilly, pero bueno, Despiadados é un grupo que merece bastante a pena. A mí recomendamos o meu camarada Curry de Vigo, saúdo Curry, e a verdade é que vale bastante a pena. Así que nada, para despedir, pois pouco máis, lembrarvos que temos a festa do 17 aí na Sentalla, e que o 23 de maio temos a festa hortera da Calimera tamén na Sentalla. Esta festa hortera este ano vai de Nacional Catolicismo, pois que é o que hai, é o que está caendo, así que preparades as vosas mellores galas, os mellores camisos con chorreras, os mellores pantalones de campana, caretas de Adolfo Suárez, de Gallardón, de Rajoy, de Rouco, o que irá, de Fraga, de Baltar, pues, o que temos encima, que lle imos facer? O si, bueno, de Currás, de Reyes Leis, de toda esta caterva de gobernantes maléficos e nacional católicos que temos. Pouco máis, camaradas, até aquí chegamos. Lémbrate que isto é Mala Reputación, no 107.9 da Calimera. Estamos a segunda feira a partir das 8. E senón, pois eso, na www.acalimera.org. Pouco máis, quedan Los Despiadados co temazo Mi novia quiso convertirme en un zombi. Aí queda eso. Veña, saúde. E agora o tempo. Ceos con intervalos nubosos, especialmente ao longo da tarde, máis nubes canto máis ao norte, menos na zona sur. Bom, pois isto foi todo pola nosa parte. Agardamos vos a vindeira segunda feira de 8 a 9 da noite aquí na Calimera, na 107.9 do FM. Moi boa noite a todos e todas.